تفصیل سر صورت مزمل کی اور سوا صورت مدثر کی اور سوا ودیر سوال دیر ضروری دی گوارے اور دا دیر ہمت غالی دیر محنت و مشقت غالی تو ترغیب ذکر کی صورت مزمل کی قرآن تا اور زور تحذیر ذکر کی ددی پر تلاوت باندھے اور طریقہ مخی ددی تلاوت وقت نو مرتخی چدے وقت ندی تو اسی پاول عیسا کے ترغیب د قرآن تھا اور امر دے حکم دے پیغمبر تو در رسول اور داغی آداب اور دو عیسا کے وہ طبیع وقت نہ اور دا قرآن قسم نہ دعوت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو المزمل قم اللیل اے کمبل اغسطن کیا ادری گا ٹولشپا اللہ تا المزمل تا نبی علیہ السلام صفت تے اگا وقت چکل وحی و توشو نو دیر بوجھ پی راگ نو بدن یہ دیر زیاد پورا پی دو خلی پی راگ اور راگ کور دا خدیجی تا رضی اللہ عنہ اور تیوی زمیلونی زمیلونی مالا سالو کی گی ما باندی کمبل واچوئے کمبل واچو اور دے سملاستنو اللہ ویچی خواہ تما سملاستو لگا خمیل لے لا ادرے گا تا تا ہڈیر کار پروتتے اے کمبل اغسطن کیا ادرے گا ٹولش پا اللہ تا ٹولش پا خگراندنو اللہ قلیلا خیر دے لگوہ پا کے آرام کوا سمرا وخو نصفه نیمش پا آرام و نیمش پا ادرے دل دائیو طریقہ شوا لاج نبی علیہ السلام لن بے وقت چکل زوانی وا او انقص منه قلیلا یا کم کا ددی نیمش پینا ادرے دل نیمش پینا چے کم شینو دریمی سشوانو دریمی سودری گا او زد علیہ یا زیاد کا پدی نصب پدی نیما باندی دادری قسم رست راضی تفصیل کے نبی علیہ السلام تے دادری خبر اکڑی گئے چکو درے دے چھو نیمش پا ادری گا کنیمش پنشی ادری دے نو دریمی سودری گا او یا کہ زیاد طاقت لری نو دوی سے ادری گا یوی سے آرام کا واہ دادری خبر دوئی سے آرام کول یوئی سا ادرے دل او ددی آکس دوئی سے ادرے دل او یوئی سا آرام کول او نصف نیمش پا دا زکر چی اسانتیا و تور کلی جستا خواہ دا بس خدا را چی بغیر ددی نکار نکی ورتل القرآن ترتیلا او لولا دا قرآن دیر صفا صفا قرآن با دیر صفا لولے ترتیل دے تو صفایت ہوئی جدا جدا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا دا حکم ہم در تذکو کو چکار گران دے گورے منگنا زلو تا تا یو دا سی قول چی دیر درون دے پس کی درون دے لیو مانا دا چی دیر درون دے پا میزان کی تمہارا ثواب پا بل سکے نشتا یا دیر درون دے پا رسولو کی رسول دیر گران دی ابلاغ او دشپیم دا تولی ہوئی چی قم اللیل دا گورو دا دی ذکر کی چی دا شپیم و تولی یاد اکر زکا ان ناشئت اللیل ہی اشد وقتا یقینا دا وقتون دا شپی چی دی دا دیر قوی دی پا تعلق کی دا اللہ سر شپا دیر دا آرام وقت دی اب دی که دا بندی اس فکر سوچ نہیں نو اللہ سر دیر توجہ پیدا کی گی یو دا وطعا وطعا کل قدم تموی کنا نو دا شپی چی اولانی نو قدم با دی مضبوطی واقو مقیلا او دیر درست دا پوینا کی ذکر سا فکرون سوچونا بنی نو بس قرآن وخب و صحیح طریقہ لستیش غلطی بنکی گی نو خرد نو شپی اولی یاد اکنا ان لک فی النار صبحا طویلا ذکر استاد پار دروازی دی روگت کار دے دی روگت شغل دے سبحان طویلا اگر شغل سد دعوت دے کنا چکل میلو باندھی گرد خل کو بسے بازاروں کی گرد خل کو بسے دیروگت شغل لے کنا یا سبحان طویلا اگر اس وقت اشارہ کی چکل صحابہ کرام دیر شین جہاد نبی سوک بے یو پل لی گلی سوک بے بل پل لی گلی کلو پخ پل ور سرت لی پھر بے شغل لے کر کریزی مواری لے کر وذکر اسم ربک او ذکر کوا یاداش کوا دا نم دخ پل رب دستا دعوت تے وتبتل الیہ تبتیلا اور اجدا کخ پل زان اللہ سر خلقنا پر اجدا کولو اللہ سر تعلق خلقنا زان کٹ کا رضی خلقنا اوہ کی خلق سوکو خدا و مشرکینو ٹول کا نفع وتبتل الیہ تبتیلا سمانا دارست معنی ذکر کی تبرور رضی خلقنا زی ہجرت بکے بدا اس طریقہ باندے ہو کہ جنگ جگڑا شور وقت نہ جوڑنش رب المشرق والمغرب اغزات چی رب دا مشرق و دا مغرب دے لا الہ الا ہوا اغا مسئلہ دا دا اغا ذکر دا رب دا دی چی نشتہ حاجت روا بغیر دنا فتخذ ہوا کیلا انیس دل رضی موار وصبر صبر کوالا ما یقولنا پاغذ چی دیئے وائی وحجرهم حجرا جمیلا دا مانا تبتل الی تبتیلا وحجرهم حجرا جمیلا پریدا دی مشرکان لرا دا سے پری خودل چڑیر خیستائی حجرن جمیلا چے جنگ جگڑا شور زوگ قتل قتال دا پکی جوڑ نشی ناغ دا غصے اکل کنا مشرکین چی سو پیدنا مدینی ترسے دلو وزرنی والمکذبین یا اللہ چی دلور شم دی بسکی فاللہوی دی ما تپریدا وزرنی زپوشا فرید مال را دام دروغ جن خلق اولی نعمتی چی مال و سر دیر شویده مال و سر دیر شویده ناری رو پزان نپویی و ماحل هم قلیلا و محلت ورکدی تا لگونتی عذاب برازی خو خدما برازی لگونتی محلت ورکدی تا لگونتی اس با دید بیان کی چی دا محلت و لسل ورکم ان لدینا انکالا و جحیما بے شک اللہ منصر قسم قسم عذاب ندی انکالا منصر دا سے عذاب ندی چی اخفو کی بے زنزیر نی و جحیما جہنم بے فتو آمن زا غصت دا سے خوراک بے چی غصب والا والا والا چی دا خوراک دے زقوم چی خلی تکیین غصب والا والا والا فعذابا علیما عذاب دردناک یوم ترجف الارض یاد کا عورت چوبا جڑ کی زمکا والجبال وغرنا وکانت الجبال کثیبا مہیلا وشیب دا غرنا غدیرے نرمی نرمی دا غرنا بدا سے نرمشی لکا دشگی پشانتے لکا ہوا چی پل یو پلا کل بل پلا یقینا منگ لے گلے تاسو تا یو عظیم الشان پیغمبر شاہدن علیکم بیان کی فتاسو سنگا چی لے گلے منگ فرعون پسیو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خلاف ورزی اکڑ فرعون دارے پیغمبر خپل انی من فرعون لرا پنیولو سخت سر وبیلا شدیدا فکیفا تتقونا سنگ و بچی دا جہنم نسو معلومات اس طریقہ دا بچ کے دو دا بچ کے دو اس طریقہ ہی کنا فکیفا تتقونا سنگ و بچی دا عذابنا ان کفرتم کچرتا سو کفر کری نو کافر خو نشی بچ کے دے دا عذاب نا قیمان امراوڑ نو بچی بوے سنگ با بچ شیطا سو کتازو کفر کری یو دا مانا یا فکیف تتقونا تا سنگ دا اللہ نا یری گین کفر تم یو من کتازو کفر کری دا غیر وزی انکارم کری یا جالو لویل دانشی بانی سما من فترم بی اگر وز دا چوب گرزی ما شمان بڑاگان کچریل تک معشومانی کا نا او بڑھاگان شیو دا غیر روز دا حیبت توجنا اسمان با پدی را غرزی دن کی منفترم بے اسمان برا غرزی دن کی دا روز دا حیبت توجنا بے او دا آد دا اللہ کی دن کی دا یقینا دا قرآن عبرت تینو آسوک چفخیشی ادنی سیخ پل رب تلار چودہ مان یا اغسوک چی خوخیشی چینی سیخ پل رب تلار نظمہ تابداری دیو کی فلیت تبعنی دا اس دیم ایسا دا او دیکی دا اغی آیت تفصیل کئی چی سنگا نمش پاو لگنا و در او زد علیه ان ربک یعلم بے شک رفتا پوئی گی انک تقوم چتو دری گی اللہ تدشپی سمرہ ادنا من ثلثی اللیل نزدی نزدی دو حصو دشپیتا دا زیاد شکنہ خواہ دیگر دا اول وقت دا زوانے حالو چی دوی سی با ادری دا ایوی سا با آرام کاؤ و نصفہو او بیا نیمشپا ادری دل او نیمشپا آرام کول و ثلثہو او بیا دریمی سا دا آخری وقت بیا تو ٹولو نا کم شو دے مطلب چې دا درې قسم الله تا طویل دي نو او تو آی و تم من الذین ما او یو ډلا کسان نه چې تا مرګری دي هغه هم د شپې الله تودری کی الله یقدر اللیل و النهار دا خو یو الله دی چې اندازه کړی دی شپه او ورځ هغه ته ټول وختونه معلوم دي او تاسو خدا سے نشی کولی عالم اللہ پویگی لن تحصوه چتا سو طاقت نشے لرلے چدا شپا پخپل عبادت کے ٹول راولے راگی رہے کے راگی رولے شے نا لن تحصوه نشے راگی رولے فتاب علیکم اللہ دربانی سانتیا اکڑا تابت سمانا ولی گناہ تشیو نا تاب مانا خفقا اللہ سانتیا اکڑا پتا سو باندی را سانتیا اکڑا چی تا اس تا اختیار دے دو برخی نیمش پا او دریم برخا دا فقرو ما تیسر من القرآن لولے تاسو پا دی منز کی فاغا چی آسانی تاسو تا دا قرآن نا چی غلطی گئے پکینا چی کم آیاتو نا تخیی آدی نا آغا منز کی وایا خوا گران تا بور اسر مکوا علیما اللہ کوئی گی ان سیکون منکم مردوان چدا دمر وسعت یو کنو زکا چتا سو کی وسوک بیماری نا چرتا دمر اوگا دمن کولیش ادمر وقت آستیش فاخرون او نور خلق بی یضربون فی الارض چ سفر بیکڑی پزمکا کی مسافر بی تو مسافر تو تکلیفی کنا خوا نا دور اوگا دوخ چرتا آستیش سفر بکی ابتغونا و طلب بکی دلال فضلنا واخرون انور خلق بی مجاہدین یقاتلون فی سبیل اللہ چغی و جنگ کی دلال پلار کی دا دری قسم بتا سکی خام خواہی سوک با بیماری اغتا عذر دے سوک با پا سفری اغتا عذر دے سوک با پا جہاد کی کنا اللہ وی چھ بس سمرد نکی گی خدای ندیوی لی چھ ملولے ملولے ننا فقر او بیوتا ہوئے کم مجاہد دے نلولی بے کم مسافر دے نلولی بے کم بیمار دے نلولی بے ہاں دو رہے چین اخفل زان تبا گوری کا نخا چی سمرا لستیشی سمرا منز کولیشی نلوے گا چی تاستا سانی دا قرآن نا پابندی کرے دا مانزا پابندی کرے دا زکاة فاقرد اللہ قرضن حسنا ورکے اللہ لرا قرض خیستا وما تقدمو لینبزکم من خیر اگر جتا سولی گل اخفل زان پارس عمل او بے میں اللہ سرا ہوا خیر و آزم عجرا دیر بہتر اڈیر لے پاجر کی انفاق فی سبیل اللہ واستغفر اللہ استغفار دیر کوئے دادا طولو عملون بنیاد دے بخنا وائد اللہ نا یقن اللہ بخشش کون کدے مہربان سورت مدثر یو دے اغدریم او دا سلورم پو نزول کے او یو شانت احکام یہ دی زکا بازی ہوئی چی نمو دا سر مخکی دا مزمل لہ پو نزول کے ترغیب رسول دا قرآن تا و تحزیز التے نمون فرعونیان ذکر کلا او دی سورت مدثر کے بعد دی امت نمون بیانی جلی پا دی سر حلاک شو زجر دے معارضین دے قرآن لا تسلی ورکی پیغمبر لا اور اس تو بعد دی پا حالاتو کے مثال بیان کی چې انسان په یو حال نه وي، په ده باندې به مختلف احوال راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، اے صادر غستن کیا، دسار اغا صادر اغا کپڑا چې غټوالی په کناغې طویل شي. قم ادری گا فانذر، خلق یا روا، تو خود دنیا کی دید پار اللہ را لے گلے چھتا خلق یا رہ گنا آرام بال تکو بیا. فانذر وربکا فکبر، سن با خلق یا رہ، خاص بخپل رب لوی و تبیان کا. دعوت دام بیا او داو کنا دبل چا خبر مکوا. وربکا فکبر، خاص بخپل رب لوی بیان کا، کسی مکو. وثیابک فطہر، او دا دین دے، دا دا اللہ عبادت دے، ندی سر صفائی ڈیر ضروری دا، نخپل جام ڈیر پاک ساتا، پاک جنی نمون نکی کی پکنا دغ سے قرآن پاروں پاک ساتا جام فطہر. والرجز فاجر، او دا شرک والا نظان ساتا، دکی او ظاہری پاک والے دے، آغو سیابا کبت واہر، یو باتینی پاک والے دے، دشرک نوازان ساتے گوا. ولا تمنن تستکثر، او تو چی چابان احسان کہے ندا طلب مکوا. ولا تمنن چاسر چی دے احسان کو نتستکثر، فدینیت باندینا چی دے وما لڈیر راکیم،